nästan lyckats glömma bort hans namn. Det är mänskligt om man gör ett litet misstag, och det har vi säkert alla gjort ibland. Hela livet leker, hela livet leker. Och det sägs att tiden läker alla sår. Med en glimt i ögat får du två tillbaka, som i ögonvrån tar bort var liten tår. Hela livet leker, hela livet leker. Du har kvar.